مستقفین کو سحری اور افطاری مفت نہ دی جائے تو کافی اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں غالباً اعتکاف ہی نہ کریں، یہ طاعت پر اجرت ہوئی یا نہیں؟ فیضان مدینہ میں سحری اور افطاری کا دیا جانا ایسا معروف نہیں کہ جس پر المعروف و کل مشروط کا حکم لگایا جا سکے، کیونکہ اس سے مراد ایسا معروف ہونا ہے کہ اگر نہ دیا جائے تو لوگ اسے محسوس کریں، چلو کھلاتے بھی نہیں ہیں اعتکاف کرنے والوں کو، اور اس کے مطالبے کو برا نہ جانے، یعنی مطالبہ بھی کر بیٹھے اور اس کو عیب بھی نہ جانے. مثلا تراویح میں اگر حافظ کو کچھ نہ دیا جائے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں اور اپنے طور پر جمع کر کے حافظ صاحب کی خدمت کرتے ہیں، یا بعض مساجد میں حافظ اس وقت تک ختم قرآن نہیں کرواتا جب تک اس کی خدمت کا آسرا نہ ہو جائے. اگر فیضان مدینہ میں سحری اور افطاری کا دیا جانا اس حد تک بھی معروف ہو تب بھی جائز ہے کہ اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگ خود اپنی سحری اور افطاری کا انتظام کریں یا اس کے لیے رقم جمع کروائیں. واللہ تعالی اعلم واسلم اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.